Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Калі з гайдэ ў кампаніі сваіх салодкіх думак Дон Жуан застаўся, сам час бязлітасны праціўнік іх махнуць касой жахлівай не рашаўся, або шкадаваў шчасліўцаў трапяткіх, чый экзатычны сон цяпер канчаўся, а жыццё ўжо іх састарыць не магло, ім суджана больш страшнае было. Іх твары не счарнеюць ад маршчынак, не зробіцца халодную іх кроў, іх пасмы застануцца без сівінак, іх жыцці гэта клімат гарадоў, дзе не бывае сцюжы і сняжынак. Ім лепей стаць ахвярамі грамоў, чым дагараць, як вогнішча начное, было ў іх душах штосьці незямное. І для дзяўчыны, і для юнака здаваўся раем час адасаблення, як без вытоку хуткая рака, як маладое дрэўца без карэння, як без матчынага малака дзіцё, яны б зачахлі без сумнення, каб нехта разлучыў гвалтоў на іх разлука, крах для сэрцаў трапяткіх. Яны не могуць існаваць адны. На жаль, на гэтым свеце ні хвіліны ад смутку разбіваюцца яны, бо зроблены не з чалавечай гліны. Шчаслівы тройчы, хто пайшоў з вясны, мінуўшы лета, ў сырасць дамавіны, жыццё часцей пускае карані ў людзей, што ім не даражаць ані. «Багоў любімцы паміраюць рана», – сказаў мудрэц. Яны пазбегнуць страт сяброў, кахання, ім наканавана юнацтва вечнае без бед і зват. Як доўга ад смяротнага аркана ты не ўцякай, цябе маўклівы спрат чакае ўсё адно, і лепш намнога ў маладосці паляцець да Бога. Гайдэ і Дон Жуана захаплялі зямля, паветра, неба, і не раз мае героі шчыра шкадавалі, што гэтак хутка пралятае час. Іх вочы незахмараныя ззялі заўсёды шчасцем, яркім, як алмаз. Быў гэты дзіўны бляск адлюстраваннем святых агнёў, народжаных каханнем. Ой, як натхняліся яны пяшчотным, неспадзяваным дотыкам рукі, усмешкаю, паглядам мімалётным і мілагучным гоманам, які здаваўся шчабятаннем бесклапотным таму, хто іх не верад трапяткі не разумеў, бо ўжо даўно забыўся пра тое, як упершыню улюбіўся. Яны абое праглі асалоды, або дзецьмі неразумнымі былі і засталіся імі назаўсёды. Яны звычайных роляў не маглі выконваць. Гадаванцамі прыроды яны ў струменях вадзяных жылі і між расквечаных лясных палянак, як тая німфа і яе каханак. Мяняўся месяц, а яны Нязменна свяціліся любоўю неземной. Яшчэ ніколі радасць так праменна не ззяла пад лампадаю начной, ды не маглі іх душы несумненна быць сыты пачуццёвасцю адной. Страсць, натуральнае нібы дыханне, упрыгожвала іх чыстае каханне. Як страсна прагне гэткага кахання, памкненняў і пачуццяў вось такіх душа, знямоглая ад сузірання прыгод распусных пошласці інтрыг, ненатуральных шэптаў, выкраданняў, вяселляў дарагіх, пасля якіх даведваецца толькі муж нехутка о гіменей, што жонка прастытутка, хоць надта жорсткія такія словы, але... Праўдзівыя, мае сябры былі шчаслівыя, бо шал вясновы іх ратаваў ад смутку і журбы, дышал такі кароткатэрміновы, іх называлі слугі і рабы з пагадна рамантычнаю блазнотай, хоць і зайздросцілі ім шчыра ўпотай. Гайдэ чытала з кніг адзін буквар, а Жуан прыстойны быў. Таму не плодам чытання іх, выкліканых мар былі пачуцці іх, сама прырода і лёс раздзьмухалі душ юных жар, і ўсталявалася між імі згода, бо спазнавалі азбуку любві яны як салаўі, як галубы. Для іх зары вячэрні пералівы, якою любаваліся яны, тым вечарам сэнс мелі асаблівы, такой парой застаўшыся адны, яны пачулі сэрцаў стук шчаслівы, і іх злучылі страсці кайданы. О, як прыемна любавацца тым, што нам напамінае былым. Яшчэ на захадзе не згаслі барвы, як страх іх сэрцы чуйныя крану, нібыта лёгкі вецер струны арфы, і душы іх, як полымя хіснуў, раптоўны, вераломны і каварны. Жуан панік адразу, уздыхнуў, як быццам адчуваў, што за пагрозы вісяць над ім. Гайдэ змахнула слёзы. Праводзілі дзяўчыны, сумнай вочы свяціла дзённага бліскучы шар, і быў, на жаль, пагляд Гайдэ прарочы, бо гэта сонца іх надзеі мар заходзіла навекі. Сум сірочы, як змрок, нахлынуў на Жуанаў твар, юнак ад гэтага замарачэння ў Гайдэ прасіць збіраўся прабачэння. Яна з усмешкай, але не з той, што прымушае іншых усміхацца, зірнула на яго. Відаць, з журбой было не надта лёгка ёй змагацца. Жуан, жартуючы пра іх настрой, загаварыў, яна ў адказ: «Смяяцца я не магу, жах лезе ў галаву, бо я расстання не перажыву». І рот заціснула яму яна працяглым пацалункам, каб прымусіць маўчаць яго і каб не так відна была яе журба, бо гэта мусіць не горшы сродак нават ад віна, хоць прызнаюся, бо не ўмею хлусіць, прыносяць болі тыя сродкі два, то сэрца забаліць, то галава. Што лепш, віно ці страсныя жанчыны? Яны прычына ўсіх зямных нягод, яны нібыта зборшчыкі даніны з адвечных радасці і асалот. Жанчыны нам патрэбны, як і віны, без іх змарнее чалавечы род. Я іх баюся, ды кажу за тое, лепш паспытаць і тое, і другое. Выказвалі яны ўсе віды цягі вільготнымі вачамі ў вечар той, дзіцячага сяброўства, моцнай прагі, задавальнення страсці, маладой кахання, захаплення і павагі. Была любоў іх чыстай і святой. Ад лішку пачуцця яны п'янелі, бо меней сэрцы іх любіць не ўмелі. Было ў той час, памерці лепей ім, калі злучыліся іх сэрцы, рукі, здалося б ім маркотным і даўгім жыццё, каб доўжылася да разлукі. Прытворны свет ім, страсным, быццам гімн, сафот, снатлівы, гора і дакукі прынёс бы шмат, бо для такіх істот жыцця не існуе без асалот. Ім з салаўямі ў гушчарах лясных жыць адасоблена б. Людзей заганы, нянавісці, турботы не для іх. Істоты, што ў свабоду закаханы, жывуць як птушкі пеўчыя ў дваіх, або адны лунаюць як арланы, кідаюцца на трупы груганы, як людзі, злымі зграямі адны. Жуан, прыпаўшы да гайдэ шчакой, як і яна, у чуйную дрымоту правальваўся, і некі неспакой перапаўняў усю яго істоту. Гайдэ трымцела ружай трапяткой, салодкай музыкі за нотай ноту выводзілі пялёсткі губ яе, здавалася, нібы яна пяе. Так, як у Альпах ветрык ветрагон па роўні дзязёрнай прабягае, з гайдэ той ноччу забаўляўся сон, які прытомнасць нашу выкрадае, душу і цела беручы ў палон, але адначасова дазваляе у адсутнасці пачуццяў адчуваць, з закрытымі вачамі сузіраць. Ёй снілася, нібы яна прыкута на беразе пустынным да скалы. Раўло і грукатала мора люта, да рота падбіраліся валы. Якая гэта цяжкая пакута, калі цябе прыбой накрые злы, але дзяўчына ў гэтай крутаверці адчула, што не можа ўсё ж памерці. Нябога, дзякуючы намаганню неверагоднаму, парвала ўсё ж свае аковы і за белай зданню пайшла па вострых скалах басанож, не могучы даць рады хваляванню, што к сэрцу падступіла быццам нож. Гайдэ да здані рукі прасцірала, здань ад астравіцянкі адступала. Але жахлівы сон змяніўся скора, і снілася красуні маладой цяпер са сталактытамі пячора, сырая і глыбокая кудой, цюлені часам выпаўзалі з мора. Гайдэ была абліта ўся вадой, а слёзы, што са шчок цяклі, адразу рабіліся драбочкамі алмазу. А дзе высілася мокрая скала, ляжаў Жуан, збялелы быццам пена, прыліпшая да мёртвага чала, якую марна стаўшы на калена гайдэ сцірала. Змусіць не магла хлапца прачнуцца нават хваль сірэна. Здавалася, што сон імгненны той не меней вечнасці ўжо сніўся ёй. Чым больш уважліва яна ўглядалася ў твар нябожчыка, усё ясней у ім аблічча бацькі праяўлялася, пагляд пранізлівы яго вачэй і профіль грэчаскі. Гайдэ злякалася, сябе дрымоту скінула хутчэй і ўбачыла: о, жыхары нябесныя, абрысы бацькі, злыя і злавесныя. Устала з крыкам радасным дзяўчына, але ад страху упала зноў, затым убачыўшы таго, каго лічыла даўно здабычай хваль марскіх жывым, таго, хто зараз абарве магчыма жыццё Жуана выстралам адным. Падобнае на гэты момант штосьці я перажыў у даўняй маладосці. Жуан ускочыў, левую рукою схапіў гайдэ і шаблю са сцяны, сарваў паспешліва рукой другою з тым, хто парушыў іх спакой начны, юнак рашуча быў гатоў да бою. Але пірат, што абарваў іх сны, сказаў яму пагардліва сурова: «Знай, тьма клінкоў майго чакае слова». Гайдэ хлапца рукамі абхапіла і крыкнула: «Жуан, ён бацька мой, і каб на нас ён не глядзеў няміла, стань на калені перад ім са мной. О, тата, я люблю, як і любіла цябе, і полы вопраткі тваёй цалую. Паступі з дачкою строга, ды пашкадуй хлапчыну маладога». Старэча, горды, не зрабіў ні руху. Спакойнымі і голас і пагляд былі ў яго, што аб спакоі духу ваўка марскога сведчыла наўрад. Ламброні стаў яе развейваць скруху, на бледнага хлапца зірнуў пірат, той шаблі ў руках стаяў знямела і быў гатоў абараняцца смела. «Аддай мне шаблю, шкет!» – на юнака Ламбро прыкрыкнуў. «Немагчыма гэта, пакуль свабодная мая рука», — той запярэчыў. Дула пісталета, паклаўшы палец на скабу курка, навёў разбойніку адказ на шкета. Калі б Жуан зрабіў адзін рух, то з цела б адляцеў ягоны дух. Пахаладзее кроў, як шчоўкне суха праціўнікам узведзены курок. Так дзейнічае гэты гук на вуха, і ты адчуеш, што праз нейкі крок смяротны выстрал можа грымнуць глуха. Але пасля дуэлі дзвюх ці трох да гукаў гэтых вуха прывыкае, і ўжо яго нічога не злякае. Здавалася, загіне мой герой, але гайдэ ад выстралу пірата тут засланіла юнака сабой. «Забі мяне, ва ўсім я вінавата!» Яго на бераг выкінуў прыбой, яго люблю, я і памру з ім, тата. Ты не пахісны, цвёрды і круты, ды я не менш рашучая, чым ты. Вось толькі што яна была ў слязах, была дзяўчынкай кволай і ласкавай, а ў гэты момант, занядбаўшы страх, гайдэ стаяла з гордаю паставай. Яна расла як быццам на вачах і стала мармуровою выявай, каб засланіць надзей на юнака. І дрыгнула магутная рука. Былі яны падобныя на дзіва і зіркалі адно на аднаго аднолькава рашуча і зласліва. Сцвярджалі блікі полымя таго, што пыркала ў вачах іх мітусліва. Ён і яна гатовы да ўсяго, была красуня львіцай, хоць ручною, ды з бацькавай гарачаю крывёю. Аднолькавае неба ім дало паставы, рукі, твары і натуры. Узрост адно адрозненне было, другое разнаполыя фігуры. Замест слёз радасці ў той момант зло ў вачах іх бліскала пра двесцем буры і красамоўна сведчыла аб тым, што можа страсць зрабіць любога злым. Ламбро на момант палец зняў з курка, за пояс пісталет засунуў зноўку. «Хто вінаваты, што мая дачка, калі я ў небяспечную вандроўку адправіўся, прыгрэла чужака? Любы раман павінен мець канцоўку, і ўсе віноўнікі такіх абраз павінны некалі трымаць адказ. Калі не кіне ён свой ятаган, то галава з плячэй ягоных шарам адразу скоціцца к тваім нагам, а слоў сваіх не гавару я дарам». Ён свіснуў, і ў пакой пад дзікі гам гурт на чале з няўрымслівым карсарам у той жа момант урывацца стаў. «Узяць яго!» – разбойнік загадаў. Схапіў Ламбро сваю дачку за рукі і ашчаперыў быццам той удаў. А флібусцьеры злыя, як гадюкі, хоць зрэшты змей дарэмна я згадаў, бо не такія ўжо гадюкі злюкі і лепшых заслугоўваюць актаў, напалі на збялелую ахвяру, што лоб рассекла першаму карсару. Другому дон Жуан рассек шчаку, ды трэцій, самы стрыманы з карсараў, адбіў удар і ў сваю чаргу спрактыкавана ножыкам удары ў галаву Жуана і ў руку. І ўсё, аб чым герой мой змалку марыў, адным ударам абарваць ён мог. Хлапец валяўся ля ягоных ног. Памяўшы добра рэбры, небараку, шукальнікі прыгод і асалот звязалі дон Жуана і па знаку Ламбро даставілі на галіот. Даўно гатовы быў сваю ітаку пакінуць парусны пірацкі флот. Было загадана піратам двум сачыць за донам, кінутым у трум. Які наш свет, усё ж парадаксальны і зменлівы на дзіва. Сапраўды, джэнтльмен адораны, неамаральны, удачлівы, прыгожы, малады, трапляе у пераплёт непрадказальны. У труме тым, дзе шмат было вады, паранены, ляжаў ён з-за дзяўчыны, цяпер душылі Дон Жуана ліны. Я, каб не ўпасці ў пафасны экстаз, узбуджаны кітайскай німфай чаю, як той Касандры ў чарговы раз Жуана ў гэтым месцы пакідаю. Як вып'ю кубкі тры, я кожны сказ журбою і маркотай напаўняю. Шкада, што шкодна піць адно віно, паэта падбадзёрыла б яно. Калі піць чай, дык толькі з каньяком, з пакуслівою німфай флегетона, але ж зрабіць ён можа трухляком на печань хворым барда і барона. Я ласуюся часам мараком, калі працую плённа і натхнёна, бо вельмі смачны гэты пунч, аднак псуе здароўе і слабы арак. Няхай адзін пабудзе бедалашка, або сэрца беднае Гайдэ было паранена той ноччу болей цяжка. Гайдэ была жанчынаю, што зло яшчэ не ўмела зносіць, як манашка, і ўсё, што сталася, яе гняло, яе матуля з Феса, дзе, дарэчы, адны аазісы або пустэчы. У мармуровыя басейны там струменяць сок вялізныя масліны, расцецца добра зерню і пладам, і кветкам на абшарах той краіны, прывычна днём там апякаць пяскам вярблюдам пяткі, гучны рык львіны там раздаецца ў цішыні начной, і людзі гэткі ў краіне той, гарачыя, як сонца афрыканкі, то дабрыня бязмежная, то гнеў перапаўняюць сэрцы іх і тканкі каханнем, прыгажу жосцю палымнеў твар чарнавокай страснай маўрытанкі, ды страсць яе драмала быццам леў, што ў цень, каб не дакучыла, спёка схаваўся ля гаючага вытока. Яе дачка, на жаль, была саткана з больш мяккіх прамянёў, яна святлом была, як аблачынка прапітана, зарадамі, што нараджаюць гром Гайдэ, напоўнілася нечакана, у нумідыйскіх жылах злым агнём адчаю спыхнуў і ўзарваў дзяўчыну, як той самум пясчаную раўніну. Убачыўшы, як падае Жуан і як пафарбавалася падлога крывёю, што цякла з ягоных ран, нібы ўздыхнула, крыкнула нябога і ўпала, як падсечаны платан, у бацькавы абдымкі, і нічога астравіцянка больш перад сабой не бачыла. С хвіліны страшнай той, бо хлынула кроў з разарванай жылы да свежых губ і усмешлівых вачэй, нібы гарлачык белы ў дзень панылы, яна схіліла галаву ніжэй. Жанчыны, што прыбеглі, палажылі на ложак са слязьмі яе хутчэй. Ні травы не дапамаглі, ні лекі, красуня адыходзіла навекі. Дзён некалькі вось так яна ляжала, з пурпурнымі губамі, абы ў жывой хоць пульсу не было, не праяўляла пакуль што смерць каварнасці сваёй. Гайдэ хутчэй абліччам унушала надзею, чым упадніцкі настрой. Парой зямля са смерцю ваяўнічай нялёгка завалодваюць здабычы. Адбітак страсці і крутой натуры ляжаў на твары панны маладой, але не прадвяшчаў ніякай буры, з'яўляўся ён адбіткам страсці той, што выяўляецца тварцом скульптуры, а гэта значыць страсці нежывой. Лакаон, Венера, гладыятар жывых фігур, я большы ўсё ж аматар. Яна прачнулася, але не так, як той, хто спаў спакойна і глыбока, а як з магілы паўстае мярцвяк. Усё наўкол яе здзіўляла вока, сціскала праўда сэрца штось, аднак была красуня ад падзей далёка, спагадлівыя фуры і спакой падаравалі на хвіліну ёй. Блукаючым паглядам абвяла Гайдэ людзей, што ля яе сядзелі, ды ўцяміць усё роўна не змагла. Чаму сумотна так яны глядзелі і ні на што адказу не дала, хоць вусны прыгажуні не знямелі, яскрава сведчыў толькі рэдкі ўздых. Яна яшчэ належыць да жывых. прыглядваў за гайдэ і бацька з імі, але яна адводзіла пагляд, і рэчы, і сябры, што дарагімі былі яшчэ дзён некалькі назад, зрабіліся ўсе для яе чужымі. Як вынеслі астравіцянку ў сад і нагадалі пра жыццё былое, яе аблічча стала болей злое. Каб да жыцця вярнуць яе, арфіста ўрэшце рэшт паклікалі яны, ды той спяваць пачаў так галасіста, што змусіў адвярнуцца да сцяны дачку пірата і кантрабандыста, і ціха песню роднай стараны пра час, калі яна была свабоднай, запеў арфіст з тугою безвыходнай. Худымі пальцамі ў такт песні той біць стала па сцяне астравіцянка. Пасля арфіста дзяўчыне маладой спеў песню пра каханне. І грачанка пад песню тую успомніла з тугой той час, калі была сама каханка, і слёзы хлынулі з яе вачэй, так як у лівень з гор крутых ручэй. Была нядоўгай радасць. Не паспелі зрабіць сядзелкі аблягчэння ўздых, яна раптоўна ўскочыла з пасцелі і стала ў непрытомнасці на ўсіх, нібы яе пабіць усе хацелі, кідацца, як на ворагаў сваіх. Гайдэ на іх парады не зважала, ўпарта і напружана маўчала. Красуня прытомнівала зрэдку, але глядзець на бацьку не магла, так як на пакаёўку і суседку, хоць у беспамяцтве ўвесь час была. Схуднелая, без ежы не ў прыкметку гайдэ, згасаць і чахнуць пачала, ні лекі ёй, ні змены дня і ночы заплюшчыць не дапамагалі вочы. 12 суток не магла заснуць гайдэ, пакуль душа бядняшкі з цела так ціха, што ніхто не змог пачуць, ні ўздыхаў і ні стогнаў, а для цела. Аднак спыніўся неўзабаве чуць прыкметны рух вачэй, і пацямнела абліччы светлае, бляск у вачах змяніўся цьмой, які ўсё ж гэта жах. У той жахлівы вечар не адна яна пайшла з жыцця, з малым зачаткам жыцця другога адышла яна, з зачаткам, што зрабіцца мог дзіцяткам, якога б не разбэсціў сатана, але навек застаўся ён зярняткам, якое ўжо не будзе ярыной, хоць палівай яго расой адной. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.